بھائی لا الہ الا اللہ مانا دادا جی لا الہ الا اللہ منا لا کاشف الا اللہ مطلب اللہ تعالی پورا صحیح فلا کاشف للضر الا اللہ فلا کاشف للضر الا اللہ اللہ بغاخ درد راوستی مگر کون کے دیدر مشتوے الا ہو مگر دے واللہ دے وئی ام سسکا بے خیرین او دے وئی جورا کنا دباندی دا ہو بن لگی او دے وئی دا ہو جو خدا نم دے ادا ذکر دے دریا دا زمیر دے دانا دا خدا نم دے دا دا خدا نم دے چرتا فاطمہ حسنا ہوتی ہوا نشترے ہوا بدی نشترے تفسیر وما اندغرا مرقات مرقات اگر چکلا اندغا کئی شرح کئی دا حدیث او وضاحت کئی دا حدیث ما غوی دا ہوا ضمیر دا چراجی دا اللہ تا ندا چی دا اسماء حسنا ہو کے دے ادا اللہ پا نبونو کے دے ادا اللہ پا نبونو کے ندے وَإِنَّمْ صَدْقَ بِخِرِنْ او کچھ رورسی اللہ تا تو سفیدہ فضا اللہ پارے و شیبان جو قدرت والا دے وہو القاہر او دا اللہ دے دورا ور فوق عبادے پاس بندگان اقبلو ادا اللہ دے حکمت والا و خبردار ہوا آیا دائی وی مولا تو دلیل پیشکا دا اللہ پا توحید باندے اعتراض نقل ہوا آیا ادا اللہ پیغمبر ایو شئین کمی اوشے اکبر اوشے آگا دیر لوے دے حیثیت دے گواہینا مانا کمی اوشے دیر لوے دے پا گواہی کیا نو دائی بغلی شنو کو آیا کہ اللہ اکبر کل شئین شہادہ اللہ دیر لوے دے دہار یوشینا پا گواہی کی جالا گواہی دیر لوے آگا شہیدون گواہ دے پا میندما اپنی تازو کی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَوْحَى إِلَيَّ مَاتَ ذِي الْقُرْآنِ كَرِيمًا وَقُرَا إِثْبَاتَ الرِّسَالَةِ أَوْ بَيَاوِي أَوْحَى إِلَيَّ مَاتَ ذِي الْقُرْآنِ كَرِيمٌ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ إِذَا جَاءَكُمْ تَسُوبُ بَيَانُ ذِي الْقُرْآنِ نُزِّلَ كَلَامُ اللَّهِ كِتَابَ الذَّكِ أَوْ كَلَامُ الَّذِينَ تَبْلِيغُهُ کل ودا راخلے او کل بے زمان سر اوڑے چرازی دا زمونگا تبلیغ کتاب دے از دین و تبلیغ کوا انشاءاللہ دا بجرول بجدنی بطار جماعت کی با دا پروپی بس راخلے او تبلیغ تے نہ کوا ناجی بخا برا دا کم کتاب چی اللہ را لے گلو دا پارا دا انبار از پارا دا تبلیغ چہار با بیان للناسی ولی انذرو بی فرن مسول ابراہیم اخر راو لیو اللہ ویا داد تبلیغ کتاب دا پارا دا خلقو ناگے دوشا نکنی خیرے او دا شولدیر سے رحمہ اللہ بس آگا کتاب آگا ترخن نظر کیا خیر دا دام انتا کتنا دا دین بیان کا و حضر شیر رحمہ اللہ بھی دائیو مظلوم کتاب دے دا قرآن کریم دائیو مظلوم کتاب دے مدرسے جوڑا کئی رہا نائے کی منطق والسوا یا دا شانی فقہ اصول فقہ یا عقائد اغل والی او چی چندہ کئی نوے بیاغا فاتر بک دا پاسے لکلی مطلب رسید بک دا پاسے لکلی آغا سندگی دا پاسے لکلی خیر حکم من تعلم القرآن و علما مراجم کئی پا قرآن الگئی پا نور فنون و او چرت ان پا مدرسہ دی دغنشترے درس دا قرآن کریم نشترے دا قرآن کریم دا درس داغیل کی رتبہ کی مشترے چگنی مدرسہ شروع کی دیا پا وہ بجی شروع کی دیا نو یو ٹلائی یا تو ٹلائی دا بجی تو قرآن کریم دا ترجمی دیا او دی وجنا سنر مولانا سیف رحمہ اللہ آگا مدرسہ کے بے مدرسی پر ٹیم کے بے درس قرآن کریم کو مطلب رمبے پیریڈ بے دیلا ورکو ابیا پدی رسول ان کی دویم پیریڈ بے دیلا ورکو نہ جوڑی ترجمہ دا قرآن کریم بد مدرسی دا ٹیم دا ننوا زنی خلق اگر ترجمہ دا قرآن کریم کئی کو خارجی کیم کی کئی نا خارجی کیم دا جی کو طالب را گر آگئے او قرآن در آنگے مطلب را خاص پابندی نہیں دام غلط ہے نہ سنگا چی دا کتابون دا پارا پابندی لازمی چی آگبا راضی با او دغبا کئی پابندی با کئی پابندی با کئی پابندی سر و راضی درس دا قرآن کریم کی با ضرور شاملی کی لگا سنگا چی کل نور کتابون کی شاملی کی نو دا شانی دے چی بم شاملی کی برابر بکیوں نو دا شے اوے مدرسو کی نشتا دے انشاءاللہ یو دے چی بایر قواما چی آن اتو الی عباد اللہ او یا ان ارسل مانا بنی اسرائیل آگا دے چی بایر قواما چی حضر شیر رحمہ اللہ وی ما دی مدرسو لخطینا ہو لے گا چلو استاس مدرسی لرازم مال یو پیرڈ را گئی دو بجی قرآن کریم خیمہ تنخواہ نہ بالکل نہ گاڑم استاس مدرسی کی دوڑائی بن فرم چھ بن سکم خوب بن اور اعظم با یو پیرڈ با دو قرآن کریم درس کو یہ ٹول مدرسو لا پوری مدرسی لے ہم داخت لے گئے کوئی چارا لذائن راکو اچھا ذائن راکو بولے کہ وہ قرآن پاک مل گیا مظلوم کتاب مظلوم کتاب دادا شان ہے بے خلق و ذرا سلوک کر دے ورد پاس ہو درے بری بہو کو غالب میڑائی کی بدا قرآن شریف کو جانے کے والا چول دور نہ بابا جانے نخ کاری ہل تو ابرو تو مطلب بدا چمنگا جدی ورنا کل دن نکی کو کل بار کی کو کل دن نکی کو کل بار کی کو نتا پر دا خدای اولوی کتاب روک دے نتا دا خیر و برکت کو منگا واندی را گردی او منگا دی سرسو کی دی مبارک دی دے دا قرآن سرسو دا قرآن سر دا سلوکو دے دا سر سلوکو او اے دا سلوکو اللہ کو ماں بانے او دس دنی چرتو نا دی سر قرآن پاک کی خیر یا سر مرشوه وی آنو جوڑی آگا سر قرآن پاک کی خیر نیا دس خاک دو بوجائی دو پاس دنی خیر نیا جوڑی چرتا جی پروگا دنو راغس کہہ دے کہ اگر بی او دس بلا سونا جی بھی کہ مون دی دا قرآن وی کن مون دی پرشتیا رو گو پڑا اور کہ پرشتیا مرو گو کنو جوڑی آگا دی پا آگا بی او دس بلا سونا جی بس دغا کتاب دن کتاب دے اگر اللہ میں اقبال دے آیا تشکرہ کاری جو دینے کہ اب یاسین ہو آسان دے دا قرآن کریم دے دیا یاسین نتالہ بل سبائی بنیشتا سیوا عزین چراشتا بابا بن قدم دے صورت یاسین والا ہوا ہے کہ دا سای آسان ہو خی سای آسان ہو خی جی لِأُنذِرَكُمْ دیو پارا چویا تاسو بیان دے قرآن کریم ہمم بلغ آسو کم یاروم چورا سید اگتا قرآن کریم یا ہمم بلغ او داغ چا بندا کاری چورا سید اگتا قرآن کریم غیبی مانا تائید گورا سورہ یوسف آیت گورا يوصلكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما عامل المشركين وآية إذا الله تغنبر دا سبيلي لازمان دا تعوت دا اللہ کتاب لا لار وما را ادعو الى اللہ چی بلن بز خلق الى اللہ توحید دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا علا بصیرتین خفا سوچ سمچ او قل من دا انسرا انغ ومن اتبانی آزو کرارا وانی دما پسی وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین انی مدد مشرکانونا اینکم تیتاز جے خامخا گوئی گوئی جے اکنان سرد اللہ نا آلیہ تن افرا مددگاران دی نورا آلیہ تن آخرن ویا بلکہ اخرا ویا امام پر راوی اخرائی وی او آخر ویون ویا زکا آلیہ جمع دا جمع دا او جمع باندیا جمع جیوے نو داغی اطلاق وما پائے باندے اطلاق تانیس کی گیا پائے باندے اطلاق تانیس کی گی لکا سورہ آراب جرا دیا وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها نو اسماء جمع اسم دا اسم کو مذکر کر دے اسماء جمع دا خدا جمع پدے باندے دوتی جی اطلاق تانیس کی گیا اطلاق بد مونس کی گی مجھے وجنا الحسنا سیرت مونس روڑے دا سیرے روڑے دا مونس درشانی کوئی سورہ سواہا کی راضی وما بالو قرون الاولا یہ قرون جمع کرن دا او کرن مذکر دے قرون جمع دا اولا سیرت مونس اگے صفت راگلے دے اگے صفت راگلے لکھا دا جمع دا او پا جمع باندے اطلاق دا مونس کی دیا نوکوئی آلیہ تنو خرام رضگاران نور اینکم اعتاز کے خام خاکوئی کوئی کی یقین مصر اللہ مرضگاران نور ہوا یا لا اشہد زدی گوائی نکوما مطلب دا زد اللہ زد توحید گوائی کوما گوائی نکوما ہوا یا انما ہوا الہ واحدون حکور دی یو عید کی سود علی قل ویلے دے قل ایو شید اکبر شہادا قل اللہ او بیا قل لا شہد او قل انما سلور دلے دے وسمہ دری دلے دری دلے دے سلور دلے دے ہوا یا لا اشہد زدہ گوائی لکوما قل ہوا یا انما یقینن ہوا الہ واحدون دا اللہ دے کارفا حاجت رو مددگاری کیو و اننی یوز بیزار من اما تو شریکون دا وسنا چی شریک وی تاسو نو دا ودنی تکرار نینو یاد کی سلور دلی ویلی دیا وی تکرار خنوے تکرار خنوے نو گورا یو یاد کی سلور دلی ویلی اللہ دینا وکسان آتے ناہم الکتاب آتے ورکرم گلیتا کتاب یار سونا ہوں پی جنی دا پیغمبر کما یار سونا بنا ہوں لکسرن جی پی جنی دا من خلا کیسے دا اللہ پیغمبر پی جنی کی دا سی پیغمبر دے لکسرن جی پی جنی ابنا ہوں دا من خلا او بور سورہ بقرہ کی مجھے تیر شوی ہوا یار سونا ہوں کما یار سونا بنا ہوں اللہ ویا پی جنی جائی آیت بورا یو سل شپر سل ویخو یا آیت یو سل شپر سل ویخو یاری خونو پی جنی جاگا اللہ پیغمبر کما یاری خونا بنا ہم اللہ دین آتے نا ہم کتابا آکسان چور کرنگا ہی تا کتاب پی جنی جا پیغمبر سرنگ جتنی جنی جائی اپنا ہم دامن پل کہ سرنگ کل رامن کی شک نشتہ دغشانی لالا کو پیغمبر کی شک نشتہ دے رو گورا سورہ بقرہ دویم دویم گورا یو کم نبی فلما جاہم ما رفو کفرو بھی فلعنت اللہ علی الکاذبین. یو کم نبی آیت رستی سنی ویلا پسر کل چراغ ریتدا پیغمبر ما باغ علامات واننے نخو باننے کی پی جندلی ویلی پتورات کی کفرو بی نکو بر حکبتی پیغمبر واننے اللذین آغا کسان خسروان بوسا ہون وقت بلازی نکڑے رے مندہو دا چیارفونہو کما یارفون اپنا اہم دا اللذین صفت کاشفت دین رے بلکہ دا غان لکلام دے اللذین آغا کسان چیارتاوان کے چلی اخبر دارنا پس ایمان راری ومن اولمو اوسون دلوی بالیم ممن دارا چانا چی جوڑائی پا اللہ بائیں ضرور یا نسبت ضرور گئی آیات رضی اللہ کا یقیناً شاندار نکان جادی کی ظالمان اپا کمر ازبان بھی چرا جاؤں کو کنگا دی جمعیان طول بیاو کو آئی مونگا للہنی آگا کسانو تا اشرکو چی شرک کرے رے مشرکان بھی آئینا شرکاؤ کم کم گئی صداران ستاسو اللہنی آگا کسان کن تم کی وہی تاس ہوتا گرمون استاس کی گمان ہوا تاس کی گمان کہو چدا استاس مددگاران دیا ہوتا اللہ اسراران دی کم رہ دیا اگر سشول اللہ وی تم ملم تکن فتنتو ہم بیا بلی شرکی جواب دے دیا گندہ جواب دے دی بل نہیں اللہ انقالو مگر دا شوائی ولی واللہ ربنا قسم بخدے اے رب زمانگا ما کننا مشرکین نو منگا مشرکانا زمان خدا اولیاء اکرام سرمینہ و منگا بے زمان دائی سرمینہ و امونگا لزمینی دو وجنہ بی رامدت شیعا او منگا زمینی دو وجنہ نظر نیاد پیشکاو و نو دا زمینی مشرک دے دا زفے دے دا زمینی مشرک دے ثم لم تكن فتنتهم يا بني جند جواب دے الا ان قالوا مگر دا چ وای بلے قسم بہ دے اے رب زمونگا ما کننا مشرکین نو گنگا مشرکان دے دی کل رکور خذیخ کلیا او کل سر دے غلاف لاندی کیا او کل نظر نیاب کیا ولی دے دیر نیل دا سرا دیر مینے دا زمینی مشرک دے تو گورا دائے اخیری جواب دے گنینو فعنیت علیہ ملنبا جوابنو پیس گڑوڑی کیا کل بوئی اللہ دا دی اغمدگاران زمینگا دا زمینگا اغمدگاران دی گورا تائید سورہ کلب وی کلب وی قسم من کافر نو کل یو جواب او کلب الجواب کل یو جواب او کلب الجواب رو گورا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا در کم سلویخ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا تردي ارجل جراحي جيت برشيل من لا يتوفونهم روح اخرج دي او فات دي قالوا واي ورد برشيل اينما كم غيتي يا كنتم جويتاسو تدعون جام قلتاو سوى اللانا وقالوا واي ولي ظلوا عنا وشو زمونگر نظر شو غزام اللہ رے شوف چرتا گاڑ وڈ شو اللہ نبیا وشاہدو او گوائیبو کی علا انبو زہن فضا انو خبروانے انہم کانو کافرین یقین اندائی سنگئی کافر اس خدا اللہ کافر نوائی کنا بیا بوائی منگا کافر ہوا منگا دیولے اللہ سے رشتہ دار کر دولا دار شانی سورہ مومن پورا سورہ مومن سورت سلوختم آیت پورا آیت دے آیت گورا سلو رویا ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بیا بویل شی دیتا کم دے کی آغا چی وی تاسو چی صدار کرون تاسو دا اللہ سرا من دون اللہ سوا دا اللہ نا نوائی ولی ولو عنا رکسل دمونگانا انہوں دا جواب دام گڑ ورد دے رکا کہ رکس خدا مطلب دے چو ہو اس پر نظر میں آ دی نو بیا کوئی دام سوئے نو وہی بنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ نو من چرا مدد پول مونگا مخکد دین اس شے اللہ من خود دین روان دی بل چا ترا مدد چنی ویلی اللہ وہی انظر گورا کیف کذبو سرنگی درو وہی پسکلو گانو باندی اروپ شہدینا ماکانو یفترون آگا چیو گئی یفترون چی لیکم درو جوڑون درو کو ہمیشہ تو بندن روچی مطلب دا چی درو جوڑ کے نراغی ہو حقیقت میں جوڑی گیا نا خود تو بندن روچی ومن ہم بعد رینا رسول جی چی وقتی لیتا تا اگر گوری جی منگا ورنو غیمان بیا چنکن پردی آئی یفقہو دواجد پذگن لو رینا چی پوش گئی پدی قرآن کریم کراہت ان یفقہو دواجد پذگن لو رینا یا لی اللہ یفقہو دیل پارا چی پوانش پدی قرآن کریم اپو گنو گئی کترون والے رے او گجرے اون گئی ارت سم موجے با ایمان رائی پدی واندی حتی تر دی پوری راجا اونکا ہر کل کی راشی لیتا تا یو جا دنونکا جگڑ کئی دتا سارا نوائی آکا سان چی پوری کرے دے ندے دا مگر کسی دن منو دیا اللہ کتاب لا اساتیر الاولین ویا نگور دا اعتراض نہیں اعتراض دے دا اللہ پا پیغمبر او قرآن کریم مان دے وهم او دی ینہونا نو من کئی خلق لا انو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلب ہے چی مورزی وین اونان اپسکلم لڑکی گیا ایمان دارونت دی پیغمبر باندے فکر گرازی پا ہم مسئلی دی خطبی دی جمعی کیا چیون نائی کل قریب مطالبان خندہ کئی توکی کئی وہ نائی خپل سرے رے نہ پردہ نشتہ رے وہ نائی کل کری نائی دخپل گندے رے نو دا دغا نائی نو استا دا کفتو دا دا دغا دا رضی دا نا آین آ نا آین فو نائین لرکی دول ویا سجی دوائی لرکی دول ویا نوائن اونان اپا فلم لڑکی گیا ایمان وارون پا دی پیغمبر نوالا فل پریدی اونا پی خلا ایمان واریا یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دایت نازل شوی سبار دا بطالب گیا نبیا مانا دارا وهم او دی ینہونا انہو مانا کئی خلق را دو ضرر دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا وین اونان او پا فلم لری کی گی بیمان رارونا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مندیا فلم بیمان راری او خلقو داغد تکلیف رسانینا ساتیا تکلیف رسولو نے پچکیا تو بورا آیت سورہ قصص اللہ فل پیغمبر تویا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین شلما سکارا نصف طرح سے دلے را ایت دشپک بندوس یقین انت ہدایت نشکو لے آگا چاہتا چخوخشتا لیکن اللہ ہدایت کئی چاہتے چخوخشیا وغاری وہو آلو بالمحتدین اتا اللہ خطوہ لے پہدایت من کو باندیا وید اللہ پیغمبر اترلوی ایمان رارا انو ایمان اغیم رارلو وید مشرکان را جمع شو دغلے وی ابو طالب لے وی چھے مونگ راغلی تالا زمونگا پر زوانانو کی چھے کم زوان تا تسم را خیستا لگی رو ناغبا مونگا تالا در کوا اغبا تا سرائی اتو مونگا داخل وار را کے ناغبی تا سکما سر انصاف ہونکو دبستا سوا زوان اغبا زان سر پالما زان سر بیسا کرم او زبا تاسو لگوارو درکم تاسو بے اوج نہیں داکار بے نشم کولے زو داکار نشم کولے نبیئے ما انصبتمونی ادفع الیکم ابنی محمدا لتبدلوه واربا لکم ابنکم زبا تاسو اولاد پالم او تاسو بزماروار اغا قتل کیا نو دا اللہ پیغمبر والا دعوت ورکو دا ایمان ناغوی لولا توائیرونی قریشون کجاری مالا قریشو دا پیغور نراکولے لأقررتو بها عینکا ما بستا سرگ یخکڑی پس پدی باندیا اخو مالا دیب پیغور را کیا ہاں تم رضا چھو ان کا ماہی تو سرکبھی جد جندے ماں جندے پری خدے کی گم مضبطانا خلق دفا کم او دے بے چن ویری تفسیر خالین انور مفسرین عمرا گفتی واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل بالتراب جلدینا قسم بخدے چٹول راجا مشی نمتا لنشی رسے دے چستا پوری ضرورتی حتا لئے تجویر کی تردی پوری چھے خاور گمالا بالغ دو خاور دو پیشی فقبر کی سپدا سے حال کی جب خفول شما دفینا مانا جب دفن کول شم از خاور بالغ رالا جور کیا نبیات دل تجویر رسائی مرسائی با فسدا بے امریکہ مالک آزادت وابشر بذاک وقر من قولونا فست صاف بیان کا صد آوئی ماتی دولشی شیطا سورہ الحجر کی بدا لفظ راشی فسدا بے ما تومر وارب عن المشرکین فسدا بے امریکہ مالک آزادت وابشر بذاک وقر من قولونا صاف بیان کر اخبر دین بتاوان جب اس ذلت و نقصان ملیا او زیر والا بیان دی ایا خیقا اخبر بیان مان مستر دی ودعوتا ہی وعرفتو انکا ناسیحی او تا مال دعوت راکو او ذکوئے گما کہ تزما خیر فائد ولقد صدقت وکنت سم امینا اتا ما تا رشتیا ہوئے او تا دا غی کی امانت گرو میں وعرضت دینا قد علمت بانہو من خیر ادیان البریت دینا او تا مال پیشک داسی دین چیز خپوئے چیز تمامو دنیون بہتر دین دے لو لل ملامت او ہزار مسبتین لو وجدتنی سمحم بذاک مبینا کچر ملامتیان وے او یرد کندلو من وے چی خلق ہوئی بڑا پر استوانی بیدی نشو نخام خطاب مندل مالا منگولے لگا ان کے پدیوان نخکارا او دا اللہ پیغمبر سرے دیر تجلیحونا تیر کری دیا شعب ابی طالب کی دا اللہ دا پیغمبر سر تیرا ہوا او تکلیفونے ور سر تیرون دا اللہ دا پیغمبر حفاظت کوا ان اللہ لیؤیدو حاضر دینا دل رجل الفاجر کل اللہ پیو فاسق واجر باندھے نفت دین حفاظت گئی بجو لگی نقصان اقلیت ورک اگئی کاغری قرار سے اقلیت والا ورک ہوا بجور کے مشاہزاد ارے تو مشاہزاد مطلب اللہ رضا کہ ذریع خپل دین حفاظت چکل کئی نو پار چاہے چکئی نو کئی ہے نا جی پسور کمزوری مخلوقی کئی نو کئی ہے سورہ توبہ کی وجہ سے ہوا ماں آگا اشعار جی سور سوری اشعار دی او البدایہ کیا ابن کثیر ذکر کری دیا کہ اللہ خپل پیغمبر حفاظت کر رہے جولا جی پاس اجال وان دے اور مرغئی پاگو مرغئی باندھے دوڑ انتہائی کمزوری تھی گنری وہ اللہ تجل پیغمبر حفاظت کرے وہ لکھونا انہرا کہ نہیں مگردان نفل وما یشعرون او دن پوئی گیا ولو ترا او کچری ہوئی تو افسوس واپس دے شگا دنیا تا ولا نکنا نسبت گا آیا تین بلتا او شبھ منگا تو مومنا نونا بل بدال بل کس کا رشیل بھائی گئی لا ماں سوارا من قبل چپٹول دئی مسکے غلطی ہے مال ولو ردو اوفر کری واپس گئی سی گئی مستی تیر شو فقالو یا لیتنا نردو نبیا کو واپس کی دل نشتا واللہ ویک ولو ردو لو اوفر دیا تو داخلی جی ولو ردو او فرض کا واپس کریشیا واپس کی دل کو نشتا نشتا واپس کی دل دنیا کا وہ فرض کا واپس کریشوا فرض پھولونا تم حال نہ لازمی دیا فرض کا کدا سے مشغول اللہ وہی ولو ردو فرض کا واپس کریشی لاج خام خا واپس کی گی بگئی ناکارا ملتا کہ من کرشی گئی آئینا واپس کی دل کو نشتا تو فرد کا کہ واپس شول نبیا ومدا خوش کیا مالو کے لگی آئی او تو پورا چلو آپ فردیا تو داس لیجیا گو پورا سورہ انبیاء پورا وایت پورا جسویم دے اللہ ویا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آيات قرأ جسرين دي آيات دي وشتم بلكي آود وشتم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كچاري وي پدي اسمان نوزمكا كي آلهة مددگاران إلا الله سوى اللانا لفسدتا نخامخا فاسد شعر وي نظام دي اسمان نوزمكا مطلب دا آلیہ پاسمانو ازمکا کے بغیر اللہ نے بل سو نشتا دے بل سو نشتا دے کفر ذکا کرے نو وے پدی اسمانو ازمکا کے آلیہ کن مددگاران الا اللہ سوا دا اللہ نا لفسدتا مخامقا فاسد شیورے نظام دا اسمانو ازمکیا لو داخل سے مندو را نشترے اوپر ادھکے فساد بڑے پاس مانو پر مجھے پورا سورہ فاطر پورا سورہ فاطر چلو آپ اوپر دیا تو داخلی دیا آیا تو پورا آیت گوڑ سوار لسم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کرامت کوئی تاسو دے لا يسمعوا دعاءكم نونا اندے واسطاسو ادے وینا مڑی اوریا اللہ سوئی لا يسمعوا دعاءكم ناوری دے واسطاسو ولو سمعوا او فرد کوئی اوریدل لو داخل شرے اوریدل کو نشتا خدا فرد کوئی اوریدل مستجابو لکم قبل والی نشی کولے ستاسو دے خبریا ولو ردو او فرد کا واپس گریشی گئی مخامہ واپس کی کی بدئی لما آرستا چی من گریشی گئی آئینا او یقیناً دے خامہ درو جن دیا وقالو اوائی دے نیرا مگر گرن منگر دنیا رے وما نحنو بمبوثین انی منگا دوبارہ پورتا گریشی گیا مطلب دا قیامت نشتا دے ولو ترا دادا اعتراض دن جواب ولو ترا او کچری ہوئی تو اس رکی ہو کم وقت کی ادھر والی سی گئی اندر آل عرب بے اندر او بل سرا نو بوئی اللہ علیہ سارا دل حق اے ندد اورد رشتیا نوائی ودائی بالا اولینا وربنا او قسم بھی زمین کو اکبر ربانی چدا دل کل رشتیا دا قیامت دے آغے اعتراض نو دائی جواب او بوئی اللہ پا زفت عذاب فسرون رائے چوئی تاسو چو کفر کو تاسو پتا کی سر تاوانیان دیا کسان چو نسبت ضرور کرے بلقاء اللہ پیشید اللہ تا ملاقات تا اللہ واندی حتی تردی پورے آر کرے تیراشی دیتا قیامت بغتتن ناسافا بغتتن بغیر دسال آمینا ناسافا نوائی ودی کیا حسرتنا ہائے افسوس دے زمونگا علامہ پارس واندی فرد نہ دیا چکمے کرے کوتائی کرے زمونگا پائے کی تی ہا مانا بڑی دنیا کے تی ہا جلالین مانا کئی فی دنیا و دنیا کے وہم اوزائی یحملونا اوزارہم بارائی با گران بوجن افل پشاکان اکل واندی خبردار فتح چلے کم بوجھ پورتا کئی انے گند دنیا الا لائق والا ہو مگر آپ اسی اولگی ادے وینا جوندی پہایا کی دنیا بلیا باندے تالا گلا ہو لائب اگر جون بلا خیر سخکار شویرے اگر جون والا ثابتے وینا حیاتی پہایاتی برزخی باندے او اگر دیر عرفا آلا دے او دیر اتم و اکمل دے ولد اوت کٹیر اتم و اکمل دے حیات دنیا بین دے بلکہ خشے دے حیات بردخی دے ولد دار الاخرت او خام خاکور دا آخرت بہتر دے پار دا کسانو چیزان بچ گئی دا خلاف دا لانا اے پستاس اقل نکوئی قد نعلم پتا تی سر پوئی گمونگا یقیناً شان دا دے لیا حضنو کاللذی خامخا خفکی تاغس یقولونا چیوائی اے دیا خود یقولونا مقولے حضب کرے گا سوئی سی چپدی خلارا دیا غوئی خامخا خفکی تاغس یقولونا چیوائی اے دیا کلوئی انکا لمجنون یقین انت خامخا لیوانے نکلویا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون کلولا شاعر ویت لیوانے ولویا او کلولا سویا کذاب درو جنور سویا نگر یقولون مقولائے اغیر کا حضب کرے گا حضر شیر رحمہ اللہ بھی دا پار تامیم مطلب دا کسی پا دلو اندر آجی ناغذر پسی ویا فا انہم دیو جنا کہ اعتراضنا کئی میں اعتراضنو نمی آرے گا کیا اعتراض بکئی نجوڑتا دا اعتراض سرکین کہ اعتراض درماندی کئی نغد مکوا ننخپل کار بکئی کئی دا اعتراضنا تخپل خبر کوا اعتراض نبنی آرے گیا فإنهم بذيقن دي لا يكذبونك نسبت دروغن كيتاتا لیکن ظالمان فاياتن ذا اللہ وانینکار کیا او دیو جنا تفسیر مدارک قول راغستے وے چی ابو جہل وی انا لا نکذبوكا ولیکن نکذبو بما جیتا بیہی منگستا دروغ دلتیا نکو تو جی تم کتاب پیش کے داغی در جنتیا کو ہوا پیار اللہ پیغمبر تو تسلی اور کئی اور بتا کی سارا نسبت ضرور کرے شو پیغمبران ہوتا مخستانہ پر صبر کرے وہ گئی علام کذبو پارسوانی کی نسبت ضرور کرے شو نہیں تھا مطلب دا حضرت تو بڑی مقام کی آواز ہی نہیں آ تان مخیم بھی آتے نسبت ضرور کرے در جانی کستا بار کی ہوئی کہ دے درو دے درو کی منگی بندی آنی دے درو کی منگا نام جوڑے تو بڑا خبر کے نہ لم خبر گوا در شانی درو گئے ہمیشہ دے درو جن پخل کو دور گڑی دیا ہمیشہ دا درو پخل کو دور گڑی وَأُوذُوا أَتَجْلِي وَرْتَوَرْ كَرَيْشَوَيَوْا حَتَّى تَرْدِي بُورِي شراغ دائقه امداز منگا مطلب دا اللہ دا پیغمبر سرا وارد نصرت مطلب دا تعلم انظم امداز راگی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ او نشتا دے سُبَدْلَ اُنْكَيَا لَا مُبَدِّلَ دا سدے لکا مسجد کی تیر شولا فَلَا كَاشِفَا لا لنبل جنس دے ندلتم لا مبدل کے لا لنبل جنس دے انیش دے سوک بلد ان کے فیصلو دا اللہ لہ حکم دا اللہ تا مانا دا دا اللہ بیسلی دیا کہ اللہ دا امداد رہی گی اللہ بڑی امداد کئی دیکھ لیجیے گدی مسلی درود کیا چیزا لیکن تو بورا اتا ہوں نہ سونا لیکن والا ہوتا اللہ امداد راہ گئے من تو بورا گدی مسلی تم رضور دیا او دیکھ لیجیے گدی مسلی سمر در سن روان دی اصمر بنا نبگ شامل ناری نبگ شامل دیا او درس دی روانی اگر کاغا دو کس لولینی یو کس لولینی رزک یو کس لدرس او سونو لدرس دا یو شیرے کلچ مقصد سی مقصد دا اللہ رضا لیا مقصد دا اللہ رضای ولا مبدل لکلمات اللہ انیش دے سوک بدلون کے فیصلو دا اللہ لا ولقد جا آکا او بتا کی سر راغلے ساتا من نبا المرسلین لخبر رد انبیاؤنا ملو راو گورا دا غی امداد نکڑو ستابم کوما دا غی امداد نکڑو ستابم کوما دی پسی کم صورت دے ور پسی سرہ آراب دے نظرین دا بے مناسب دی ولقد جا آکا من نبا المرسلین دا حر نوح علیہ السلام روس علیہ السلام لوت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جدی انبیاء بیانے نجا کا من نبی المرسلین دا بے مناسبتی انبیاء علیہ السلام دا غی حال راغلے کہ اللہ وی فنجیناہو وممہو فی الفلک مول اخلاسے اور کپکشتہی کیا دا شانی بلو بل پیغمبر بیا اللہ بل پیغمبر دویا نفی دا دا رد دا مختاری کل مختاری کل نا دا مخیری کل رد دیا چی دا اللہ پیغمبر ورستا اختیار میں چلی گیا بریلیان وی دا اللہ پیغمبر مختاری کل دے تازی شمس الدین رحمہ اللہ بری بار بھائی وامین پوئی گیا مختاری کل کو دے دی مقصد آرے دا اللہ پیغمبر مخیر کل دے اختیارات والدار صحاصل نویا مختار کل دے نو کس وی غلط وی تو مقصد دا بھائی لکا مقتدین وی نن میلاد شرید دے نن مولود شرید دے نویرتن ویلیو ولا مولود له بولده مولود له كاتوي لا توي بچی لار لویا بچے شریف بچے شریف دے مدازی دے عربی دا دے تلفظ دے وین کان کبر علی کراغم اللہ خپل پیغمبر تو وی او کچری چگان لج بتاوان می مخاول نہ گئی چگو دے مسئلہ کوم او دے مخڑائی اولی مسئلہ نمانی یا بندہ مینا دیا مسجد حرام نو دی آ سرنگ کی ناچتے پر بالکل نفقان فی الحال سورنگ بدم گئے او سلمن بل سمائی یا پوری اسمان تا بتا کیا ہم بے آیا پس چراوری تو تیتا دا سیو موجی با چی گئی مجبور شیمان را رو تا نو دا تستا وقت رسی گی نو دا سیو کا خدا اللہ پیغمبر کل کولی شوال مطلب دا ہے دا اللہ پیغمبر تمو خیر کل نیا تا سر اختیارات مشتا دے ولو شاء اللہ او بدر گفتے اللہ جبری ایمان مخام خاج مکرے آلل ہدا پہ ہدایت باندھی دین اسلام ہدایت باندھی پسم کی گت من الجاہلین بنا پو ہونا انما یستجیب الذین یسمعون یقینا قبل حکم اللہ آیت سان یسمعون چاہی اوریا وکی دی اوری اغید اللہ حکم قبل یعنی مومنان والموتا او کافر یا واسلہم اللہ راپور تبکی اللہ گئی ثم الیہ ارجعون یا کرو دے دی اللہ تا واپس بولے بشی گئی والموتا مانا موکا کافر دیل وی تشبیب نیغا چی بالکل دغون کیا مشبارو ذکر نکی مشبابی ہی ذکر کیا نو ذکر دو مشبابی ہی او مراتی نا مشبا دیا ذکر دو موتاو او مراتی نا کافر دیا او گورا یو دو خبری واورا دو خبری واورا یو دا چی یو شے دو بل سرا تشبیور کرے کی گیا نو یو بدا تشبی فصیبت مجہورت دور کرے کی گیا او دویم دا غصیبت مجہورا با چیز دی یوشی بل سر تشبیور کرے کی گی نو دی دویم شیج با دا غصیبت مجہورا پا کمال باندیا او پا دی اول شیج با پا درجی با کمال ملیا بلگا نیدی با یغیلا نیدی با یغیلا خلق وی دغدا زید ان کا لحماری زید دخار ہونے رہے مسلم اگدونی لکیدا اگدونی لکیدا دیکھ تشبیر کہ نصر عرف کی لیا نا دیکھ پل عرف تو گورا دا تشبیر بس جیرا کما کل توب جیرا وی پلان کے مرے دے پلان کے اغز مرے دے زید ان کا لسا دے زید مری بندے دے نسم اللہ چلوی لوی مختلی پیا کننا تشبیح پتی کی دا چی زید آگا دلاور ورور دے طاقت ور دے دا تشبیح پتی رور کیا چی ور کرے کی گیا دغشانی تشبیح پتی گا دیتویا چی ذکر گا مشبابی ہیوی امراتین مشبائیا لکیو پالوان ضرور انسان راوے نو خلق مرے راوے مرے راوے نو مرے نو راوے چتوے جا آسدون الالمسجد مرے جماعت تراوے جماعت کس مرے سکے آج چتو زنگل کیا و ذکر دو آسد مراد تناغا رجل دلیر رجل شجاع